بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. خب درسي مرزاي مبردرات درسي أنا بستسي هاي شرح الكتاب المدينة قسمي ديومش درسي مرزاي ما أنا إعراب جمع مذكر سالم والفاظ الأقود. خب جمع مذكر سالم قيد شماكي هو ما ضل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره. يعني كي چي أستاي دلالات كان ده أستاي بس زيادة أز دكاس أنا بزيادة واو ونون يعني در آخر همو كلمة چي ميويا در آخر همو اسم واو ونون ميويا. در اینجا بگیم که یا ایلاوه دیگر هم بکنین میشوه، یعنی که در اینجا گفت که بزیادت و ونون در اینجا او یا ونون او یا ونون برای که یا ونونش نیاورد یا ونونش در اینجا نیاورد. وقتی که ما اعراب میکنیم در اعراب و ونون فقط برای خاصی حالت رفع شای، یعنی که در حالت رفع و میگیره در حالت نصب و جر یا میگیره. برای همقه باید که برای قیده ما کامل شدن تاجه بیان بکنیم که انا هو ما ضل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او يا ونون في اخره. خب اعرابش چه خلی میشه؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعني که حالت نصب و جرش ياي. در دوامش الفاظ العقود آورد. الفاظ العقود میگه هي الاعداد، اینا اعداد هستن، اعداد عدد هایی که 290 دان. خب امی عقد اصلا خودش بستن هم میگن، عقد بستن، اما برای چی دیجه الفاظ العقود گفت؟ الفاظ العقود اینه که در الفاظ العقود ده سال در نظر داره، ده سال، یعنی که ای ده سال با ده سال 20 سال 30 سال 40 سال همیره عقد میگن، یعنی که ده سال عقد میگن. برای اون الفاظ العقود میگن، یعنی که بینشون ده سالی فرق میکنن. خب اینا چی هستن؟ ملحق به جمع مذکر سالم هستن، برای همه قدر آور شد. یعنی که اصل مذکر سالم نیستن، ملحق به مذکر سالم هستن. اعرابشون اعراب چی هستن؟ مذکر سالم هستن. برای همه قدر این آورد خیلی بیدرش بایان میکنیم قویده ملحق همه یکی هی الفاظ التي فقدت شروط جمع مذکر سالم، یعنی لفظ های هستن که یعنی که گم کردن ایخچون شرط های چرا مذکر سالمه، یعنی که مذکر سالم وقت شرط های خاص داره. میگه ولیکن نه، اما چی کنه که تو عربو اعرابه، چی اعرابی مذکر سالم اعراب میشه، یعنی که چی بد رفعش و نصب بش و جرش یا بد. یعنی گفتیم که فقط جمع مذکر سالم الفاظ العقود نیست، یعنی ملحق به جمع مذکر سالم الفاظ العقود نیست، دیگه کلمه ها هم هستن، بعضی کلمه هستن که اعرابشون مثل همی میشوند، مثال اولو یا که بنون یا که اهلون با چی بود ارادون و همی الفاظ العقود خودش ای قطی بابش، یعنی که اشترون و بابوهو میگن، یعنی که 23 تا 90 گفتیم و با کلمه سینون علمون ذو هم چی هستی؟ ای امی ملحق به جمع مذکر سالم هستی. اینا را انشاءالله خیلی با در یکان جوی دیگه آمدیم بلندترک کتاب های دیگه در انشاءالله بیان میکنیم که هر کدامش چی معنی دارن، چی خیلن، یعنی که ترجمهشون چی هستی بیان میکنیم. خب در درسی موزه ما درس خمون دو میگردیم انشاءالله. یه را باره گفتم که بفهمید که مقصد ملحق یک فقط چی های الفاظ العقود نیست. خب در جست یک جدول کشیده است رف و نص و جر. در حالت رف ما میگه که جا المدرسونه، ما گفتیم که حالت رفش چی هست؟ حالت رفش و نون. جا فعل مدرسون فاعل، فاعل و مرفوع علامت رفعش در اینجا چسته واو. خب نصبش میکنه میگیم رأیتو، فعل فاعل، رأیتو مدرسین، فهم؟ مدرسین حالت نصب چسته یا، برای چی یا؟ برای که ای جمعی مذکره سالیم. برای همون در قاعده گفتم که واو وانون و یو وانون برای انمی که خود نصب در کوشوا انا میگه ابحث عن المدرسین دایجه مجرور و علامت جرش یو ابحث یعنی که فعل فاعل عن الان حرف جر مدرسین اسم مجرور وقتی که مجرور کشید علامت جرش یو برای که ای هم جمع مذکر سالمه خب در پایانش خی الفاظ الوقود هم برای آورد جاء عشرونه عشرونه یعنی که دیگه مرفوع علامت رفعش واو برای چی؟ برای که ملحق به جای مذکر سالم یعنی اعرابش چی؟ ملحق به جای مذکر سالم خب رأیتو عشرینه عشرینه ولی عدد ها انشاءالله بفکرم یک درس پس کاملا میاین در درس پس کاملا میاین انشاءالله همشه بعد بیان میکنه اعرابشونه یعنی که دیگه گفت که رأیتو رأفل تو فعیل عشرینه دیگه مفعول به منصوب و علامت نصب یا برای که چی؟ میگم که لانه جمع نو ملحق به جمع مذکر سالم خب طالبا خب طالبا در چه خیلی تمیز یعنی که تمیز ما میدانیم که در اعداد چی میان مفرد و منصوب میان ای 11 تا 99 انا ابحثو یعنی که فعل فاعل انا عن با اومد حرف جر و مجرور شد 20 برای که حالت نصب جرش یا خب داده ایمش جمله دیگر آورد میگه که یعبد المسلمون الله انا عبادت میکنم مسلمان الله یعنی که یعبدو دیجا فعل استای و المسلمون دیجا فعیل استای فعیل مرفوع علامت رفعش واو الله خیلی مفعولون بهی منصوب خب میگه که یحب المدرسو الطلاب المجتهدين يحب المدرس الطلاب دايجا فعل فاعل مفعول به المجتهدين مجتهدين منصوب علامة نصبه چا يا خوب دايجا هذا امام المسلمين هذا امام المسلمين يعني كي مسلمين چش امام المسلمين دايجا مضاف مضاف اليه مشاوات و مضاف اضافه الیه هم چی هستی؟ یعنی که مجرور هستی و حالت جرش یا برای که چی مذکره سالمه خب انا که عدد دو میگردیم عدد دو میگه که غاب الیوم 30 طالبا 30 واو گرفت واو و نون گرفت برای که مرفوع هستی خب یعنی فاعل هم فاعل مرفوع و قرأت 40 صفحة قرأت في الفايل 40 مفعول به منصوب وهل علامات نصب شسته يا اشتريت كتبا ب60 ريالا اشتريت في الفايل كتبا اجا خيم مفعول به منصوب مشى ب60 ريالا ب60 اجا ملحق بجاي مذكر سالم مگم مجرور ملحق بجاي مذكر سالم علامات جرش يا انا چی ریالن خیلی تمیزش می شود برای چی دیجه مجرور شد برای که با حرف جره به ستین چهار مجرور خب این المهندسون در کجان مهندس ها دیجه مرفوع و علامت رفعش چیسته واو و نون برای که جمع مذکر سالمه یعنی که این مبتدا مهندسون خبر مرفوع و علامت رفعش واو برای که جمع مذکر سالم خب یحب الله المؤمنین یحب الله ایجا فعل الله فعیل المؤمنین مفعول به منصوب علامه نصب شیا برای که جمع مذکر سالم هذه الجائزه للطلاب ایجا جر مجرور میشه المجتهدین للطلاب المجتهدین ایجا نعت منعوت و نعت منعوت پیروی میکنه یعنی که مجرور میشه و علامت جر است یا برای که جمع مذکر سالمه خب در انا عدد بو في الكتاب 90 صفحة في كتاب 90 صفحة 90 شيء فعيل مرفوع لما ترفعش واو أنا سألت 50 طالبا وطالبة خب سألت خايف الفعيل 50 مفعول بمنصوب لما تنصب أنا يا لأنه جام ملحق بجميع مذكر السالم خب طالبة خلينا نجي عطفي یعنی که طالبان تمیز شه و طالبتان عطف میشه و ما تمیز میدونه که چه مفرد منصوبه رأیتو رأيته didn't they رأوا فعل مفعول بمنصوب قبل 70 يوما قبل الظرف وهو مضاف 70 مضاف إليه مجرور وعلامة جرية لأنه ملحق بجمع مذكر السالم خب این قاعده جمع مذکر سالمون ای روی جدول بود در دوام درس ما گفتیم که یعنی که جمع مذکر سالم شرط های خاصی خچه داره تا این کتاب شرطاشو بیان نکرده است یعنی که ما بیان میکنیم انشاءالله خوب اهمیت پین چون که در کتاب نیسته یک کم تره وقت میگیره انشاءالله لیکی بعد درس خونه دوام میتیم خوب اهمیت بیتیم جمع مذکر سالم یعنی که جمع مذکر سالم گفته نمیشود مگر جمع کرده نمیشود مگر که علم باشه یکم شرط باید که علم باشه یعنی که نام باشه و باید که صفت باشه یا نام باشه یا اینکه صفت باشه نام شرط های خچه داره نه اینکه همه ای نام نه همه ای نام نام چهار تا شرط داره نام چهار شرط داره یکم باید مذکر باشه دویم باید عاقل باشه سیم باید که تای تانیس نداشته باشه چهارم باید که چی مرکب نباشه فهمو چهار شرط اگر که بنویسیم بنویسی که مذکر باشه عاقل باشه تای تانیس نداشته باشه و چی مرکب گفتیم مرکب نباشه ها یعنی چهار شرط برای چی یکم گفتیم که مذکر باشه مثال مذکر میگیم که رجل یا که غلام رجل یا که غلام مذکر ای نیکی چه چه مذکر سالم شده نمیتونه رجل جمع شه رجال رجالون نمیشه یا که غلامون نمیشه غلما غلامون نمیشه برای چی نمیشه برای که نام نیست دویم مثال میگیم هند زینب مثال هندون گفته نمیتونیم یا که زینبون گفته نمیتونیم برای چی برای که ای چی نیست ای مذکر نیست ای نام هست نیکی مذکر نیست سیم مثال میگیم که یکون نام میگیریم نام یکون سگ نام یکون خر نام یکون حیوان نه که نام خاصی همو چیزه نه که چه مذکره مثال در بعضی کتابا واشق میارن واشق نام سگ نه که این چی هسته چه مذکر سالم واشقون شده نمیتونه برای چی؟ برای که نام افتیم که باید که عاقل باشه یعنی که نامی عاقل باشه چهارم شرطمون گفتیم که تای تانیث نداشته باشه اگرچه مذکر هم باشه نه تای تانیث داشته باشه جمع مذکر سالم نمیشوه مثال حمزه یا عبیده یا اینکه طلحه یا که هر یک نامی که مثال معاویه طلحه نامایی که مذکرن تا آخرش تای تانیث داره اینا جمع مذکر سالم گفتن نمیتونه و جمع مذکر سالم نمیشوه خب برای چی برای که تای تانیث داره مثال حمزتون طلحتون گفته نمیتونیم شرط چهارمون چی گفتیم؟ گفتیم باید که مرکب نباشه ای مرکبون مثال عبدالله یعنی که دنومای یا که سیبوی یعنی که چی بود با تعبت شر یم نومای و جهد الحق یم نومای برای که اینا چند عدد های مرکب هم مثل سیبوی سیبوی هو سیبویون یا که سیبویین گفته نمیتونیم یعنی جمع شده نمیتونه اینا برای که مرکب هم اما مثل محمد زید علی احمد اینا میتونن شده ابراهیم مثل میتونیم که اینا را جمع بکنیم مثل محمدون زیدون علیون احمدون مثل یا که سعیدون یا که ابراهیمون میتونیم گفته جمع که میتونیم اینا را خب این یکم شرط مام دویم شرط مام گفتیم که چی باشه باید که صفت باشه صفت هم جمع کرده میتونیم اما صفت مونم با شرط داره خودش شرط چه که صفت باید مذکر باشه صفت باید عاقل باشه صفت باید که تای تانیث نداشته باشه یعنی تای تانیث تماما مذکر جمع مذکر سالم تای تانیث قبول نمیکنه برای چی برای جای مؤنث سالمه خب مثال میگیریم که یکم گفتیم که باید مذکر باشه مذکر کلمه باید مذکر باشه مثال حائض صفت های حائض یعنی که زنی حائضه این چه جای مذکرش نمیتونه حائضون گفته نمیتونه برای چی؟ برای که مؤنث های مرد نمیشود این صفت مثال در مرد صفت نمیشود یا کلمه دیگه من مثال بگیم که مرضع مرضیع. مثال زنی که کودکی شیر خوره داره، یعنی که بگیم که شیر میتیه، او را مثال مرضیعون گفته نمیتونه. برای چی؟ برای صفت، صفت خاصی چی هسته؟ خاصی زن ها هسته. برای همین یعنی که شرط دجت نمیشه، باید که مذکر باشه. دویمان مثال چی بود؟ ساحل مثال، ساحل یا که سابق، یم چه جای مذکر سالم شده نمیتونه. خب برای چی نمیشه؟ برای که گفتیم که غیر عاقله، یعنی که برای غیر عاقله اینا صفت های اسبا. سیم شرط مثال، سیم مثال مون میاریم، میگیم علامه، علامه یا که فهامه. این هم نمیتونم که مثال علامون، علامون، فهمون بگیم. برای چی نمیتونم؟ برای که آخرشان باید چی هسته؟ تای تنیس هسته، علامه آخر تای تنیس داره، یا که فهمه. اینا چه جمعی مذکر سالم شده نمیتونن. خب چورمون مثال رنگ ها، رنگ ها مثال احمر، اخضر، اصفر، کدام رنگ های نباشه، یا که گفته بودیم وزنی افعال خلاصه. بیماری هم هستن، اعرج، احول، اعمش، دیگه هستن. اینا هم چی؟ جای مذکر سالم شده نمیتونن، برای که وزنشون چی هسته؟ وزن افعال هسته. افعال یعنی که مؤنث چی بود؟ فعله. برای همین احمر، احمرون گفته نمیتونیم، جمع که نمیتونیم. و همچنین وزنی فعلن و فعلن مؤنث چی بود؟ فعله، فعله. این هم جمع کده نمیتونیم. مثال عطشان، غضبان، سکران بودم، همه خلاصه همین وزن در کلمه هایی که در این وزن هستن، اینو را مثال عطشانون گفته نمیتونه، یا که غضبانون گفته نمیتونه. این هم چیسته؟ شرط صفت در این جمعی مذکر سالم، یعنی جمعی مذکر سالم همین شرط ها باید که در داخلش باشن. همین شرط را که ندیدین چی نمیتونیم که جمعی مذکر سالمش بگیم، یعنی که مذکر باشه، عاقل باشه، علم باشه و خالی ای تای تنیس باشه و بگیم که مفرد باشه، مرکب نباشه، اسم مرکب نباشه. خب قاعده دیگری مون، قاعده سیمون اینجا، نفی الفعل الماضی بلا النافیه، نفی کردن فعل ماضی با لای نافیه. با لای نافیه فعل ماضی را چخیل ما نفی میکنیم. میگه که الاصلو یعنی اصل چسته؟ ان ينفى الفعل الماضي بما النافيه. اصل همین است که ما ماضی را با ما نفی میکنیم و مضارع را با لا ایراد گرفته بودیم یه بار، و این ان شاء الله که شینوس هست خوب. اما میگه که درجه آورده است که میآید حالتی که ماضی را بلا نفی میکنیم، بلا نفی میکنیم. اما ما را میدونیستیم که ماضی را نفی میکنه و حال نفی میکنه. اما ما اگر در فعل مضارع بدرویه، در فعل مضارع بدرویه چیکار میکنه؟ حالت حالی میگردونه، یعنی که اما مضارع را حال میکنه. از انشالله مثال خاطر خیلی خیلی روشنش میکنیم. اولا پیش ای که ما لای ناحیه و لای نافیه گفتیم، اینا را بفهمونیم که چی گپن. مثال لای ناحیه دیگه نمیسای، اما لای ناحیه را باید بدونین شما. لا انا چی میشوه؟ ناحیه میشه و لا نافیه میشوه و ما نافیه میشوه. اولا لای ناحیه سه تا شرط داره، و لای نافیه سه تا شرط داره. در هر یک قیدی که ما در نحو میگذاریم، ای همه چیزی مهمش شرطان، همین شرط ها را باید، ای همه مهم شرطان. وقتی شرط که دانستی جدا کردن بینشون به نهایت آسان میشه. لای ناحیه سه شرط داره. یکم کلام یعنی که دلالت به طلب میکنه، ای همو یعنی که طلب میفهمه، یعنی طلب میکنه، ایتیه طلب میکنه. مثلا یکی لا تشرب یعنی که ایت طلب کرده است که ننوش. خب دویم شرط مون چی هست؟ در فعل مضاری میدرویه، در فعل مضاری میدرویه، در ماضی نمیدرویه، فقط در فعل مضاری میدرویه. ای ناحیه. سیم شرط مون چی هست؟ فعل مضاری را جزم میکنه، فعل مضاری را چکار کنه؟ جزم. گفته لا تشرب یعنی که آخرش شید جزم، سکون شید. این سه شرطش. اما لای نافیه مون چی؟ نفی مون چی خیلی؟ این هم سه شرط داره. یکم خبر میته، خبر او طلب میکد، طلب میکد ای تو، ای خبر میته، یعنی که مثال میگه که محمدون لا تشربو واقفن، محمد راستو نمی نوشه. خبر داده سعی نگفت که محمد راستو ننوش، گفت که چه محمد راستو نمی نوشه، یعنی خبر داده سعی در جملهش، جملهش خبریه. انا در فعل مضاری و اسم میترویه، هم در فعل مضاری میترویه و در اسم میترویه. ناهیه ما در اسم نمیدرامد، ناهیه ما در اسم نمیدرامد. سهم شرطش چی؟ سهم شرطش فعل مضاری را جزم نمیکنه، اوش جزم میکنه، ای جزم نمیکنه. مثال گفته بود محمدون لا تشربو، نگفت که لا تشرب، لا تشربو. خب این ششت شرطی لای ناهیه و لای نافیه بود. اما در نافیه، در فعل ماضی، در فعل ماضی لای نافیه چه خیل میدرویه، چه خیل میدرویه؟ میگه قد ینفل فعل الماضی بلا، با لا نفی کرده میشود با لای نافیه. و هین ایدین، و همین هنگام، یجب تکرارها، شرط همی است که لا باید تکرار شود. لا تکرار که نشید دیگه لای نافیه نیست. لا اکلتو، وقتی گفت که لا اکلتو ولا شربتو، برای که لا اکلتو و شربتو نمیتونی بگوی، ولا اکلتو و شربتو نمیتونی، باید که لا تکرار شوه. مثال میگه که ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجبه، باید که لا را با تکرار بکنی. خب لا ضربني ولا ضربته، در جمع باید که لا چه تکرار بشه. لا رآني ولا رأيته، خلاصه که برای فعل ماضی را نفی بکنی لا را تکرار میکنی، همه قبل داره انشاءالله که فهم آی. هیورمان هیورا میخونم، ترجمه کنیم، کلمه نوشه بیان میکنیم، بنویسین، حفظ کنیم. الدرس الثالث وعشرون، درس 23. بين جعفر عدنان خاب عمر وحمنان مياكي أين المدرسون، ترك جان المدرسها. لا دخلوا الفصل ولا هم في غرفة المدرسين، درسين داخل نشتان ودار حجري معلمها نشتان. أظن أنهم في اجتماع، مياكا ما فكر مي أنا مياكي ما فكر مي كنو كي دار اجتماع بوشان. اجتماع يعني كي معلمها وقت كي جمع شوان، جمعومات میکنم، جمعومات اجتماع میگن. ارائیت المدرسین الجدود، آیا معلم های نو دیدی؟ جعفر میگه که اجاء المدرسون الجدودون، آیا معلم های نو آمدن؟ میگن نعم. جاء خمسة مدرسین جدودین، پنج تا معلم نو آمد. رأیت احدهم فی المکتبت قبل قلیلین، یکی از آنها رو میگه در کتاب خانه دیدم کمی پیش. اسمه الحسین بن الحسنی، نامش حسین پسر حسن است. میگه که انا يدخل احد المدرسين الجدد، یکی از معلم های نو در اومد، میگه یعنی در قوس بازار نشون دیگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا و مرحبا یا استاد. خب سلام علیکم میکنم و خوش اومدی میکنن با استاد جون. اشکرکم یا اخوان و سپاسگزارم میکنم از شما ای برادرا. کم طالبا فی فصلکم هذا، در این فصل شما چند طلبه هست؟ فیه 40 طالبا، خب در این سیف شان 40 طلبه بود است. ولکنی میگه یا ولکننی، مدرس میگه اما ولکننی ارا 25 طالبا فقط، اما میگه ما 25 طلبه را میبینم تنها. فاین الاخرون، در کجا دیگه را میگه؟ هم غایبون اليوم، آنها غایب هستن امروز، در درس نیومدن. ای کتابی تقرؤون، چی کتاب میخونین؟ نقرأ هذا الكتاب، عدنان کتاب نشان میده، میگه که این کتاب رو میخونیم. اسمه قصص النبیین، نامش قصص النبیین است، یعنی که قصه پیامبرا. مدرس میگه لمن هو، از اون کیست، یعنی مؤلفش کی است؟ هو للفضیلة الشیخ، ای فضیلة الشیخ کی؟ ابی الحسن الندوی، ای ابی الحسن ندوی، یکی از نویسنده های، یعنی که از علمای حین دی، به نهایت کتاب های مفید داره برای طلب های مبتدی، یعنی نو میخوندگی بسیار آسان است دیگه. قصص النبیین، قراء الراشده و دیگر خیلی کتاب ها داره. تاریخی کتاب تاریخ هم داره، آسان است دیگه، و سیرت نبی هم داره. خب میگه که مدرس گفت که کم صفحه قرأتم فیه، در از این کتاب چند صفحه خوندین؟ قرأنا 53 صفحه، خوندیم میگه 53 صفحه. عدنان میگه الکتاب فیه 90 صفحه، کتاب دارایی 90 صفحه است. قرأنا منها 53 صفحه، خوندیم از آن میگه 53 صفحه. فبقی 37 صفحه، پس باقی ما میگه 37 صفحه. ما اجمل حقیبتك یا استاذ، چی زیباست سمکیت ای استاذ. بکم اشتریتها، چند سو خریدیش، یعنی که با چند مبلغ خریدیش. میگه اشتریتها ب80 ریالا، خریدمش میگه با 80 ریال. هاشم میگه که انا اشتریت مثلها ب70 ریالا، ما میگه مثل همین خریدم میگه در 70 ریال. امر گفت که انا اشتريت حقيبه اصغر منها ب60 ريالا، ما ميگه خريدو ميگه حقيبه سمكه ميگه، يعني كي اصغر اسم يا تفصيل است، اصغر منها يعني خردتر از اين ميگه ب60 ريالا، با 60 ريال. خب هم كلمه اينو دوست خايك جوش نفهم باشه، ان شاء الله با در اين درس بيان ميكنيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.